Radio 1. Hila Noorzai. Verpleegkundigen uit Indonesië hier laten werken om het tekort in de zorg te verkleinen. Klinkt als een goed idee, maar in de praktijk kwamen deze verpleegkundigen bedrogen uit. Want veel van de beloftes werden niet nagekomen. Dat hoor je zo meteen in 1 Vandaag, na het NOS-journaal van 4 uur. En dat krijg je van Renate Kok. Enkele honderden studenten en oud-studenten voeren actie in Den Haag. Ze demonstreren daar tegen het verhogen van de rente op de studielening. Vanaf 1 januari wordt die rente 5 keer hoger dan op het moment dat ze die lening aanvroegen. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet snappen veel politieke partijen de frustratie van studenten en oud-studenten. Veel bordjes ook van studenten die daar eigenlijk getal op hebben staan die behoorlijk hoog zijn. Studieschulden van 50.000, 60.000 euro. Wat ook opvalt is heel veel vlaggen van politieke partijen. Het is natuurlijk verkiezingstijd. Die proberen hier ook te laten zien dat zij wel heel erg tegen zijn en graag willen dat die rente naar nul gaat. Chipmachinemaker ASML wil gaan meebetalen aan de bouw van woningen. Het bedrijf bevestigde de berichten daarover in het Financiële Dagblad. ASML zegt een aantal miljoenen beschikbaar te hebben om vastgelopen bouwprojecten weer vlot te trekken. De chipmachinefabrikant wil zo helpen om de woningnood in de regio Eindhoven aan te pakken. Die wordt onder meer veroorzaakt doordat het aantal medewerkers van ASML razendsnel groeit. De huizen zijn trouwens niet specifiek voor die groep bedoeld. Wij bepalen niet wie erin gaat wonen, zegt ASML. Hamas zegt een raket te hebben afgevuurd op de Israëlische stad Eilat. Die populaire badplaats ligt zo'n 200 kilometer bij de Gazastrook vandaan, in het uiterste zuiden van Israël. Voor zover bekend heeft Hamas in deze oorlog niet eerder een raket afgevuurd die zo ver buiten Gaza kwam. De Israëlische autoriteiten zeggen dat er geen schade is. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël doet aangifte tegen het Instagram-account Semokro. Dat zet volgens het CIDI aan tot haat en geweld tegen Joden. Ook tegen enkele reageerders is aangifte gedaan. Het CIDI wil dat het account offline wordt gehaald. En de Brabantse gemeente Etten-Leur gaat parketpunten aan huis vanaf volgend jaar verbieden. Die maatregel volgt na klachten over overlast. Omwonenden klagen over de grote hoeveelheid bezoekers die pakketjes komen ophalen en over bestelbusjes in hun buurt. De Belgische politie heeft iemand opgepakt in de zaak van de man die vorige week twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot. De man die nu is opgepakt heeft mogelijk het wapen aan de dader geleverd, zegt een verslaggever van de VRT. Dat is een AR-15, een semi-automatisch aanvalswapen, een heel zwaar wapen. En de vraag is nu, hoe is hij daar precies bij betrokken? Is nog heel onduidelijk wat die link daar precies is. De schutter werd de ochtend na die aanval door de politie doodgeschoten in een café. Vandaag buigt de Belgische Tweede Kamer zich over die aanslag en over de eventuele fouten die er gemaakt zijn door politiek, politie en justitie. De grens voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie gaat omhoog. Dit jaar lag die nog op 405.000 euro. Volgend jaar wordt dat 435.000. Volgens demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken wordt door die verhoging het bereik van die nationale hypotheekgarantie groter. Ook voor starters. Met die nationale hypotheekgarantie wordt de restschuld overgenomen en aan de bank terugbetaald als iemand noodgedwongen zijn woning met verlies zou moeten verkopen. Om voor de garantie in aanmerking te komen betalen mensen eenmalig een premie. Het weer, het is bewolkt. Op veel plaatsen valt regen. Graad of 11 is het nu. Vanavond is het op de meeste plekken weer droog. Morgen begint dan grijs. Vanuit het zuiden volgt opnieuw regen. En het wordt het 11 tot 14 graden. Dan krijg je de situatie op de weg van Edwin Gerritsen. Door de regen zijn er al veel files, vooral in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging is er rond Amsterdam. De langste files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een half uur oponthoud. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring 20 minuten. Dat heeft ook te maken met een ongeluk op de A10 Zuid richting Utrecht. Tussen Amsterdam Slotermeer en Amsterdam Buitenveldert een half uur oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Huissen een half uur oponthoud. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 9:10, Avrotros, NPO 3. Ruitschade? Maak vanavond nog een afspraak. Opgelost. Aan Totaalglas. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Afro Tros. In de Gaza-strook staan meer dan 5000 vrouwen op het punt te bevallen. Terwijl de situatie daar met het uur verslechtert. Wat betekent dit voor deze zwangere vrouwen? Hoor je straks. En in Feit of Fictie gaan we het hebben over bruggen. Ja, en dan vooral over de Van Brienen Noordbrug in Rotterdam. Die krijgt een grote onderhoudsbeurt. In een podcast van het FD zegt een redacteur dat deze brug de drukste van Nederland is. En misschien wel van heel Europa. Zijn we ingedoken? Dat hoor je dus straks. Maar nu eerst beloftes aan Indonesische verpleegkundigen die naar Nederland zijn gehaald. En die beloftes worden niet nagekomen. Eén Vandaag. Hila Noorzai. Ja, Indonesische verpleegkundigen inzetten om de tekorten in de zorg in Nederland terug te dringen. Dat klinkt als een goed plan, maar de praktijk die bleek anders. De Indonesiërs kregen niet de beloofde baan. En nu blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag dat er nog meer beloftes niet zijn nagekomen. Lieke, hoe zit het precies met deze verpleegkundigen? Ja, het personeelstekort in de zorg, dat is bekend. Verwachting is dat er in 2030 een tekort is van 130.000 zorgmedewerkers. Zorginstellingen hebben echt geen idee waar ze al die mensen vandaan moeten halen. Bemiddelingsbedrijven die spelen daar slim op in door verpleegkundigen uit het buitenland naar Nederland te halen. Ze hadden het Waalwijkse bedrijf Jomema, Your Medical Matchmaker, verpleeg helemaal uit Indonesië. We praten hierover verder met Erik van Prooijen, verslaggever van Eén Vandaag, en Evert Verhulpen, deskundige op het gebied van arbeidsrecht. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Hi. Erik, ik begin bij jou. Je hebt de afgelopen maanden dit onderzoek gedaan. Wat is hier aan de hand? Ik ben hier aan begonnen eigenlijk door een tip van iemand die ik ken. Die zei, mijn zoon heeft verkering met een Indonesische verpleegkundige in Assen. Daar moet jij eens induiken. Daar klopt iets niet. En dat heb ik gedaan. En dat heb ik geweten. Er zijn in Nederland op dit moment via dat bedrijf Jomema zo'n 200 verpleegkundigen uit Indonesië. Die volgen hier een studie, een hbo-verpleegkundestudie. Die studie is ongeveer 16 uur per week. Daar lopen ze 16 uur stage bij. En ze mogen van de Nederlandse staat ook nog 16 uur bijwerken in Nederland om geld te kunnen verdienen, om überhaupt te kunnen overleven. En met die constructie is eigenlijk van alles en nog wat mis. Er is er van alles beloofd en dat is niet waargemaakt. Daar gaan we zo meteen verder op induiken. Laten we beginnen bij Jomema. Wat is dat voor bedrijf? Jomema is een arbeidsbemiddelingsbedrijf. Die werven, selecteren hbo-verpleegkundigen, bachelor-verpleegkundigen in Indonesië. Mensen die dus al achter in de 20 zijn, in Indonesië een bacheloropleiding verpleegkunde hebben gedaan. Die worden gelokt naar Nederland. In eerste instantie gebeurde dat door ze te vertellen, kom naar Nederland, wij geven je 6 maanden vooropleiding Nederlandse taal en cultuur. Krijg je Nederlands op B1 niveau. We geven je een verhuisvergoeding van €7.750 als je komt. En we bieden je een baan en daar ga je ongeveer €2.500 mee verdienen in Nederland. €7.750 is ongeveer 3 jaar salarissen voor een Indonesische verpleegkundige. En dat maandbedrag is voor een Indonesiër ook gigantisch. Dat is wat ze beloofden. Ja, dat klinkt allemaal heel erg goed. Het klinkt fantastisch. Het klinkt fantastisch. Dus ik snap ook wel dat mensen denken, nou, dat wil ik wel. Maar hebben ze die belofte zwaar kunnen maken? Je voelt hem al, nee. Bij aankomst, laat ik ergens anders beginnen. Tijdens die 6 maanden vooropleiding in Jakarta bleek de vork toch heel anders in de steel te zitten. Het was plotseling niet meer een baan bij aankomst in Nederland, maar een 4-jarige hbo-verpleegkundeopleiding te volgen bij de Avans Hogeschool. En dus die 16 uur stage en dat 16 uur werken. Dat is iets heel anders dan direct een baan natuurlijk. Dus dat inkomen zat er ook niet bij. Dat is één. En bij aankomst in Nederland, nadat ze overigens 1,5 jaar hadden gewacht in Jakarta, kregen ze een PowerPoint-presentatie. En de laatste sheet zei we hebben een foutje gemaakt. Die 7.750 euro verhuisvergoeding, dat gaat niet door, want het mag niet van de Belastingdienst. Dat is nogal een tegenvaller natuurlijk. Dat waren de eerste tegenvallers. Ja, ik moet het even opdelen. Laten we beginnen bij die 6 maanden. Want toen veranderde dus die opzet. Maar toen hadden ze eigenlijk al getekend. Toen hadden ze al getekend. En ik heb uitgevonden dat in dat contract van die 6 maanden opleiding een boeteclausule stond. Van 150 miljoen roepia, dat moest ik ook even uitrekenen, dat is 9.200 euro. Dat is bijna 4 jaar salarissen voor een Indonesische verpleegkundige. Dat betekent dat je niet uit dat contract kunt stappen, omdat je nou eenmaal geen 4 jaar salarissen kunt ophoesten. En dat bleek een probleem, want ze konden hier niet meteen aan de slag na die 6 maanden. Precies. In het voorjaar van 2020 waren ze klaar met die 6 maanden. En toen was natuurlijk de pandemie uitgebarsten. Dus werd tegen die Indonesische verpleegkundigen gezegd: jullie kunnen niet naar Europa, want overal is COVID en we kunnen jullie nu niet in de zorg erbij hebben. Dat was natuurlijk waar, maar dat was bij lange na niet de enige reden. Het bleek ook dat er op dat moment problemen waren tussen Avans Hogeschool, die HBOV-opleiding zou aanbieden, en de IND. Avans moest namelijk vooral die verpleegkundigen een studievisum regelen, maar de IND zei: wij vertrouwen dit zaakje niet. Wij geloven helemaal niet dat dit een studieconstructie is. Misschien is het wel gewoon verborgen werkgeverschap. Wij geven dat visum niet. Dat verhaal heeft 1,5 jaar geduurd. En al die tijd hebben die mensen in Jakarta zitten wachten. Ja, want je kunt niet anders, want je hebt een boeteclausule. Precies, ze konden daar absoluut niet uit, want 4 jaar salaris ophoesten, onmogelijk. Nee, precies. Dus Avans Hogeschool is hier ook bij betrokken, naast Jomema. Er bleek dus een hoop mis met die studentenvisa. Ze moesten daarop blijven wachten. Evert Verhulp, kom ik bij u. U heeft zich op ons verzoek gebogen over dit dossier. Mag dit op deze manier? Ik mis even een stap, want het zijn heel veel stappen. Erik, ik kom even bij jou, want in die 1,5 jaar dus, is er ook een zaak gevoerd. Precies. Later bleek, dat wisten die verpleegkundigen op dat moment niet, de werkelijke reden dat zij niet naar Europa konden. Wat dus niet COVID was, maar het feit dat er geen visum was. Dat is ze nooit verteld. Ze zijn later achtergekomen dat er al die tijd een proces werd gevoerd door Avans Hogeschool tegen de IND, in naam van 60 verpleegkundigen die dat niet wisten. Er was een advocaat namens Avans Hogeschool, die voerde een proces tegen de IND, omdat ze studievisa wilden hebben. En die Indonesische verpleegkundigen, die voor hun hele leven en toekomst afhankelijk waren van dat visum, waren daar niet over ingelicht. Nee, dus die waren dus aan het wachten. Dan, meneer Verhulp, kom ik bij u. Mag dit zomaar uit naam van deze verpleegkundigen een zaak voeren zonder dat ze dit weten? Zij zitten in principe gewoon te wachten. Ja, de vreemdelingenwet is wat dat betreft wel wat anders dan het gewone recht. Je kunt, als je een buitenlandse werknemer naar Nederland wil halen, soms niet die buitenlandse werknemer als procespartij opvoeren, maar een gemachtigde daarvan. En dat kan een advocaat zijn. Maar het is natuurlijk wel heel ongebruikelijk om niet, als je weet om wie het gaat, om de mensen daarover gewoon te informeren. Dus de vraag of het wel of niet mag is nog niet zo helder. Maar in ieder geval is het, nou, wringt het wel heel erg in wat ik de beroepsethiek van de advocatuur zou vinden. Namelijk dat als je weet wie de partij is, dat je hem gewoon informeert over te geven. Dat je namens die partij aan het procederen bent. Ja. Ik heb de IND benaderd met die vraag natuurlijk. En de IND zegt: het is heel duidelijk, het is hier aan Avans Hogeschool, de aanvrager van de visa, om die studenten te informeren over het feit dat ze een proces aan het voeren zijn. Ja. En dat hebben ze niet gedaan. Ja, en meneer Verhulp, ik blijf nog eventjes bij u. We hoorden net, die mensen die krijgen uiteindelijk te horen, die verhuisvergoeding, heel veel geld voor hen. Daar hebben ze uiteindelijk, hier zou dat dus niet kunnen. Ze krijgen dat geld niet. Hebben die Indonesische verpleegkundigen daar eigenlijk recht op? Ja, kijk, volgens mij bestaat dat helemaal niet, dat de Belastingdienst zegt dat je iets niet mag betalen. Wat bestaat is dat de Belastingdienst zegt: u moet er belasting over betalen. Maar dat is natuurlijk iets heel anders. En kennelijk hebben ze, de bemiddelaars heeft zich vergist in de vrijstelling die die dachten hebben fiscaal. En die er kennelijk niet blijkt te zijn. Maar dat is natuurlijk wel het probleem van degene die de betaling toezegt. Want die moeten dan zorg voor dragen dat die belasting maar wordt afgedragen. Dus dit is gewoon contractbreuk, zo simpel is het. Ja. Dus dan als verpleegkundige word je gouden bergen beloofd. Die kunnen uiteindelijk niet waargemaakt worden. Ze komen uiteindelijk toch aan hier in Nederland. Kunnen ze dan wel aan de slag, Erik? Nou, uiteindelijk wat er dus is gebeurd, is dat zij een hbo-opleiding verpleegkunde zijn gaan volgen, 16 uur per week. Dat ze 16 uur per week stage zijn gaan lopen. Maar in de praktijk blijkt dat een stage te zijn die zich afspeelt in de thuiszorg en in de bejaardenzorg op mbo-niveau. En dat ze daarnaast een bijbaantje hebben dat zich ook afspeelt in dezelfde instelling waar ze ook stage lopen. Het is eigenlijk gewoon werken, toch? Ze waren gewoon aan het werken. Nou ja, precies. De arbeidsinspectie doet onderzoek. En dat gaat, ze willen daar niet veel over vertellen, maar waarschijnlijk over de vraag, is dit niet gewoon verkapt werkgeverschap? Wordt hier niet gewoon 32 uur per week gewerkt zonder dat daarvoor betaald wordt? Ja, goed. Er is dus heel veel aan de hand in deze zaak. Dat is nog niet alles, want jij hebt ook, Erik, een aantal verpleegkundigen gesproken, zoals Nabila Adhani. Zij haalde 2 onvoldoendes. En toen werd dus tegen haar gezegd dat het traject daarmee stopgezet zou worden en dat ze dus terug zou moeten naar Jakarta. In stage, ja, in de touwzorg, deed ik gewoon basiszorg naar de cliënt. Wassen, thee maken, ontbijt klaarmaken of lunch klaarmaken. Dat is geen hbo-verpleegkundige. Nee. Dat is een verzorgende. Daarom. Ja, je hoort hier dus Nabila uitleggen dat ze eigenlijk al gewoon aan het werk was als verzorgende. Precies, en dan op mbo-niveau, niet op hbo-niveau. Wat zegt de Avans hierover? Hebben zij gereageerd hierop? Want dit is... Ja, Avans zegt, als we het heel kort moeten samenvatten, dat zij in de overtuiging leven dat ze wel degelijk een stage aanbieden, net als de zorginstelling Zorggroep Drenthe, waar dit speelt, op hbo-niveau. Maar goed, de verpleegkundigen zeggen iets heel anders. Ja. Maar je hebt die Nabila, je hebt Nabila ook gesproken, maar kan dat zomaar? Kun je iemand naar 2 onvoldoendes het land uitzetten? Nou, wat mij betreft niet. Dat hebben we ook uitgezocht. Er is veel wetgeving en je hebt best bescherming als Nederlandse student. En die heb je ook wanneer je een niet-Nederlandse student bent. Als jij een 1 of 2 onvoldoendes haalt, dan word je niet per definitie van de opleiding geschopt. Dan heb je allerlei mogelijkheden om in beroep te gaan. En als het ook nog eens keer zo is dat je verblijfsvergunning daarvan afhangt, dan heb je nog meer rechten. Je kunt daartegen gewoon in beroep gaan. Alleen dat wordt deze verpleegkundige niet verteld. Sterker nog, ze worden naar Schiphol gestuurd. Daar komen 2 mensen van Jomema, die nemen hun verblijfsvergunning in en zeggen, daar is de gate, de groeten in Jakarta. Ja, meneer Verhulp, dit lijkt toch, als u deze zaak bekijkt, het lijkt toch op het handelen in mensen? Ja, daar lijkt het zeker op. Kijk, het begint al met zo'n stage die vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt natuurlijk heel interessant is. Want als die stage er niet op is gericht om een reguliere opleiding af te ronden en ook niet gericht is op een leerproces. En als ik dit zo hoor, dan is dat niet zo. Dan ben je eigenlijk al heel snel klaar arbeidsrechtelijk, want is het gewoon een arbeidsovereenkomst. En zouden deze mensen dus in ieder geval 32 uur per week betaald moeten worden als ze 32 uur per week werken. Nou, dat is niet gebeurd. Hè. Dus je ziet dat daar waarschijnlijk ook een verdienmodel achter zit. Want iets anders kan ik dan ook niet bedenken. Daar begint het al mee. En vervolgens zie je dat die opleiding, dat er al een toezegging wordt gedaan over een opleiding. Die opleiding wordt ook in een hele bijzondere vorm gegoten. Waarvan je toch ook als jurist op zijn minste wel wat vraagtekens kunt stellen. Dat zegt op het minste. Ja, Lieke, we hebben Jomema om een reactie gevraagd. Ja, zij zeggen dat ze een commercieel bedrijf zijn en dat ze zich niet schamen voor het feit dat ze geld verdienen. Ja, en Avance Hogeschool die vulde inderdaad aan dat ze signalen hebben opgevangen van ontevreden studenten en dat ze dingen gaan aanpassen aan de opleiding en stage. Goh, ik denk dat ze daar nog even 2 keer naar moeten kijken. Erik, jij hebt met collega's 4 maanden aan dit onderzoek gezeten, dus jij kwam nog meer tegen. Ik ben al heel veel meer tegengekomen. Een van de meest opmerkelijke dingen, we hadden het net al over het proces dat door de Avans Hogeschool werd gevoerd door de IND. Ze lieten zich vertegenwoordigen door een advocaat, dat was Bart Maas. Ik ben gaan uitzoeken wie dat is en hij bleek voor 10% aandeelhouder te zijn in Jomema. En daarna heeft hij geprobeerd om die aandelen 10% voor 1,3 miljoen te verkopen aan een ander arbeidsbemiddelingsbedrijf. En spiegelde daarbij voor dat Jomema in 2024 2.500 Indonesische verpleegkundigen in Nederland aan het werk zou hebben en een netto-winst van 10,5 miljoen euro zou hebben. Ja. Dat legt wat mij betreft wel bloot wat het werkelijke oogmerk van Jomema eigenlijk is. Ja, en meer daarover vanavond in onze televisieuitzending om 17:15. Erik van Prooijen en Evert Verhulp, dank u wel voor dit gesprek. Vanavond dus meer over dit onderwerp op NPO 1. En dan nog een kleine maand te gaan tot de verkiezingen. Maar op welke partij moet je nou stemmen? Nou, zo'n online stemhulp, dat is echt een uitkomst. En vandaag is de eerste gelanceerd, de Stemwijzer. Onze verslaggever Joris Kreugel is erbij en je hoort het zo. Dan verkeersinformatie krijg je van Edwin Gerritsen. Door de regen is het drukker dan gebruikelijk op woensdag. Er staat 600 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De meeste vertraging is er nu op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Dat komt door een ongeluk. Tussen Elst en Huissen is het oponthoud ruim een half uur. Dan nieuws via de NOS. In Mexico is orkaan Otis aan land gekomen. Er valt veel regen en er zijn windsnelheden gemeten van 270 kilometer per uur. We hebben contact met correspondent Boris van der Spek. Boris, hoe is de situatie daar? De orkaan die kwam aan land als een orkaan echt van de zwaarste categorie. Categorie 5. Dat is een van de zwaarste orkanen die de Mexicaanse westkust ooit geraakt heeft. Maar gelukkig is de orkaan nu afgezwakt naar categorie 4. Er is wel veel schade, vooral in de deelstaat Guerrero en bij de populaire badplaats Acapulco. Daar zijn overstromingen, daar is veel stroomuitval. Maar berichten over gewonden en doden zijn er nog niet. Nee, en is Mexico eigenlijk voorbereid op een orkaan van deze omvang? Nou, experts noemen het echt een nachtmerrie dat de orkaan binnen 24 uur zo sterk werd. Het was eerst 4 en het is echt heel snel is in kracht toegenomen. Er zijn gelijk militairen naar de deelstaat gestuurd en ook veel voorzorgsmaatregelen genomen. Noodopvanglocaties zijn ingericht, scholen zijn dichtgehouden en ook de haven van Acapulco, wat dus echt een populaire plek is, die is gesloten. Dus ze zijn enigszins voorbereid. En wat gaat de orkaan de komende uren doen? Nou, de verwachting is dat de orkaan verder gaat afzwakken, waarschijnlijk tot categorie 2. En zich de komende uren verder landinwaarts gaat verplaatsen richting Zuid-Mexico. Daar wordt nog wel zware regenval en mogelijk aardverschuivingen verwacht. Eind van de dag wordt verwacht dat de orkaan wegtrekt uit Mexico. En dan kan de schade definitief opgemaakt worden. NOS-correspondent Boris van der Spek, dankjewel. Eén vandaag. Dan, Lieke, we gaan het hebben over de vleeslobby. Ja, want oud-medewerkers van de VN Voedsel- en Landbouworganisatie zeggen nu tegen The Guardian dat ze meer dan 10 jaar lang werden gecensureerd en onder druk werden gezet door die lobby, nadat ze een rapport hadden gepubliceerd waarin stond hoe groot de bijdrage van de landbouwsector is aan klimaatopwarming. Ties Joost, de klimaatjournalist bij Follow the Money, is niet verbaasd over die lobby die de krant nu blootlegt. Dit is het instituut waar natuurlijk heel veel landbouwlobby samenkomt voor en tegen. Ik bedoel, dit is ook het instituut waar natuurlijk NGO's, milieu- en klimaatorganisaties hun lobbyactiviteiten oprichten. Dus ja, daar is dit nou precies de plek voor. De landbouwafdeling van de VN die wordt deels gefinancierd ook door de industrie en werd dus jarenlang gecensureerd. En die censuur ging vooral hierover. De primaire discussie vindt vooral plaats over het cijfertje dat gehangen moet worden aan de bijdrage die de vlees- en zuivelindustrie levert aan klimaatverandering. Hoeveel procent van het totaal dat precies is. En ja, het is bij mensen die zich hiermee bezighouden wel bekend dat dat gewoon een heel erg lastig te becijferen aandeel is. En het is zo lastig omdat het gaat over 2 soorten broeikasgassen, legt Joost uit. Bij de veeteelt is het vooral methaan wat de klimaatverandering veroorzaakt. Terwijl het bij de fossiele energie is het CO2. Nou, die 2 cijfertjes die moet je op een of andere manier naar elkaar toe rekenen. En dat is van aannames afhankelijk. Dus alleen daaraan zit al veel discussie. Maar dan worden ook in verschillende rapporten sommige dingen juist wel of juist weer niet meegenomen als het gaat om die uitstoot. Zoals het transport van voedsel bijvoorbeeld en de bereiding daarvan. Er zit natuurlijk ook weer een hele lobby achter. Ik vroeg me wel af, hoe groot is die landbouwlobby nou eigenlijk? Hoe groot de ene lobby ten opzichte van de andere lobby is natuurlijk ontzettend lastig te kwantificeren. Dat kan je niet zo zeggen. Maar dat de vleeslobby groot is, dat staat natuurlijk wel buiten kijf. Maar dat is ook niet zo heel onlogisch, aangezien het ook om een grote industrie gaat. Normaal gesproken, een grote industrie is een grote lobby. Ja, die grote lobby die zie je ook terug. Ik vind zelf een bekend voorbeeld is, weet je, dat de Europese Unie nog altijd in het buitenland aan het lobby is voor Europees vlees, Europees varkensvlees of Europese zuivelloop. Dat gewoon met Europees geld, belastinggeld gepromoot wordt. Op dat soort punten zie je natuurlijk wel duidelijk de invloed van de vlees- en zuivellobby terugkomen. Ook in onze landbouwcrisis draait de lobby nog op volle toeren. Dus staan die grote veranderingen op stapel. En dan zie je dat er uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, lijkt er gewoon nog best wel veel vertrouwen uitgesproken te worden, in ieder geval in de politiek, voor technologische innovatie. Dan gaan we bijvoorbeeld een nieuwe stalvloeren ontwerpen en die moeten dan zorgen dat er minder stikstof uitgestoten wordt. Er wordt heel erg gekeken naar technische innovatie en veel minder naar gewoon een krimp van de veestapel. Daar lijkt wel de suggestie dat verhaal van de lobby niet bepaald aan invloed heeft ingeboet. Maar liefst 26 partijen doen mee aan de verkiezingen volgende maand. En dan is het niet altijd even makkelijk om een keuze te maken. En zo'n stemwijzer, dat biedt uitkomst. En er ging vanochtend dus eentje online, de stemwijzer. En daar waren de lijsttrekkers en kandidaat Kamerleden bij aanwezig. Onze verslaggever Joris Kreugel kwam als eerst Eddy van Heijem van NSC tegen. Dat is de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Ik ben de afgelopen maanden hard bezig geweest met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Dus ik denk dat ik goed voorbereid hier sta. Gisteren hebben jullie pas partijprogramma gepresenteerd. Is het meegenomen ook in de stemwijze? Ja, daar hebben we ook erg ons best voor gedaan. Wij vonden het belangrijk dat mensen zich goed kunnen informeren over ons programma. En dat zijn ook voor ons natuurlijk manieren om naar buiten te brengen wat we van de verschillende onderwerpen vinden. Dus we hebben erg ons best gedaan om op tijd te zijn voor deze stemwijzers. Zijn de stellingen niet altijd te zwart-wit? Soms heb ik bij een stelling echt het gevoel, wat staat hier nou? Word je gedwongen om eens te zeggen of oneens tegen iets waar echt een hele hoop nuance nog onder zit? Een stelling, de regering moet zich verzetten tegen de uitbreiding van de Europese Unie. Wij zijn best kritisch over de uitbreiding van de Europese Unie. Maar wij vinden niet dat het uitgesloten is dat de EU te groter wordt. Maar dat de regering heel streng moet kijken of een lidstaat aan de voorwaarden voldoet om toegelaten te worden. Nou, vul je dan eens of oneens in? Soms is het net even te zwart-wit voor je oordeel. Daniel van Duin van LEF, lijsttrekker. Ja, Nieuwe Politiek. Je hebt het partijprogramma op je arm getatoeëerd, hè? Dus het kan eigenlijk bijna niet misgaan als je het zo meteen moet invullen. Want er staat op, to-do, basisinkomen, invoeren, vastgoed losmaken, bruisend nachtleven, mentale rust, drugsveilig, jeugd aan tafel. We willen eigenlijk dat laatste vinkje, jeugd aan tafel, zo snel mogelijk zetten. We hoeven niet het hele partijprogramma even nu door te nemen, want het gaat er in eerste instantie vandaag om de stemwijze natuurlijk. Hartstikke goed dat mensen zich gaan oriënteren op wat hun partij zou kunnen zijn. Je zou liefst hebben dat er ook 1, 2, 3 tot 4 tot 5 opties zijn. En dat je dan veel beter kan meten waar je uitkomt. Je mag hem zo meteen gaan invullen. Ben je daar toch een beetje zenuwachtig? Ik niet, want we willen eigenlijk zoveel goede dingen voor de jeugd dat er maar één optie mogelijk is telkens. Dus ik denk niet dat ik in de fout ga. En dan nu, het grote moment. De eer om op de rode knop te drukken en de stemwijzer te lanceren. 3, 2, 1, go! Alle politici hebben een iPad gekregen waar ze de stemwijzer kunnen invullen. Gebroedelijk per viertal staan ze aan een staattafel. En één, hoor ik al, die is klaar en dat is Daniel van Duin, de lijsttrekker van LEF. Je bent als eerste klaar? Ja, 100% overeenkomst. Daarna 83% met twee andere partijen. Dus dat zijn? GroenLinks en Piratenpartij De Groene. Ze zijn inderdaad een van de vier klimaatpartijen, klimaatkampioenen zou ik willen zeggen. Je hebt niet gespeeld bij Gerrit van Hoofd van 50PLUS. Nou, we hebben wel overeenkomsten. Ja, we namelijk... Jij bent nog bezig, hè? Ja, ik ben nog even bezig. Ik heb wat meer tijd nodig. Ja, hè? De jeugd is wat sneller. Ik denk wat beter na over de zaken natuurlijk. Ja, ja, ja. Hè? Ja. De regering moet ervoor zorgen dat er in 2030 minstens de helft minder stikstof in de lucht komt. Wat vind jij ervan? Dat wordt erg kort dag. Dus ik ben er wel mee eens, maar ik denk niet dat het realistisch is, helaas. Referendum? Ja, eens, absoluut. Vuurwerk? Corrigeren. Ja. Nou, hoe staat de partij daarin dan? Vind je zelf niet? Maar... Neutraal. Volg jij nu je hart of het programma nee, van de ik partij? Volg het programma, maar af en toe ook mijn hart. Ik ben tenslotte toch een eigenwijze politicus. Wat vind je van de stellingen? Ik vind het heel veel stellingen waar ik wel mee eens ben. Dus we gaan zien wat het resultaat is. Ik mis bijvoorbeeld wel stellingen over toch de wereldse zaken die we hebben vandaag de dag. Hè. Israël tegen Hamas, Oekraïne, Rusland. Dat soort stellingen komen hier niet in voor. Dat is wel jammer. Nog 3 te gaan. Voltooid leven. Mensen die vinden dat ze klaar zijn met hun leven, moeten hulp krijgen. Absoluut. Huurprijs voor woningen mag de komende 3 jaar niet stijgen. Mee eens? Je moet stelling nemen. Je kunt niet zeggen, ik vind alles maar neutraal of onzijdig of wat dan ook. Dan zou je wat meer keuzemogelijkheid moeten hebben. Af en toe zie je wel eens bij dit soort testen de 1 tot en met 5 mogelijkheden. Hier heb je alleen ja en nee. Naar een resultaat. Nou, dat komt er. Nee. Nou. Kijk. Dat verbaast me toch helemaal niks. Nee. In ieder geval... Je staat voor je zaak. 50 plus, 68%. Ja. Nou, dat is ook het hoogste. BVNL, die hebben ook een wat oudere standpunten, een aantal erbij zitten. Moet ik absoluut eens mee gaan praten. Ja, daar komen we uiteindelijk op neer. En praten doen we graag. Dus. Erik Stokking, directeur van ProDemos. Ja, en de ondertiteling is Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Ja. Druk bezig geweest met stemwijs? Ja. Soms wel ingewikkeld hè, om een keuze te maken. Want ja, dan wik je en dan weeg je en dan ben je een beetje voor en een beetje tegen. En dan... Dat is ook inderdaad de politiek. Het doel van de stemwijzer is dat je goed geïnformeerd naar de stembus gaat. En dan moet je toch een keuze maken. Dus wik en weeg vooral. Kies op een gegeven moment. En anders vul je de stemwijzer bijvoorbeeld 2 of 3 keer in. Kan er dan elke keer weer wat anders uitkomen? Dan raak ik helemaal in de war. Afhankelijk. Afhankelijk. Nou, dat valt over het algemeen mee. En het hangt natuurlijk heel erg af van de lading die je ook zelf geeft aan bepaalde antwoorden. En als je bijvoorbeeld eindigt met 2 partijen die dicht bij elkaar liggen, dan kun je met een shootout verder. Dus dan kom je alsnog tot een partij die dichtst bij jouw voorkeur ligt. De oorlog in Israël. die komt niet terug in de stemwijzer. Dat is correct. Dat heeft A, iets te maken met het tijdstip waarop die oorlog begon. Dat is één. En twee is, het is heel ingewikkeld om de woorden te vinden die een juiste stelling aangeven. Omdat bijvoorbeeld woorden als terrorist, vrijheid, vrede, mensenrechten door partijen een hele gepolariseerde invulling wordt gegeven. Maar het beste wat je kan doen is de stemwijzer gewoon in te vullen. En als je dan op een bepaalde partij uitkomt, dan te kijken naar wat als je een onderwerp hebt niet bent tegengekomen, zoals dit conflict, om dan te gaan kijken hoe die partij waar jij op uitkomt daarover denkt. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Straks, ruim de helft van de zelfbenoemde pechgeneratie had minder geleend als ze hadden geweten dat de rente op hun schuld zo hard zou stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Dat hoor je dus straks. Laten we eventjes naar het meer weer gaan, want ik zie Peter al in de studio staan. Peter Kuipers-Munneke. Ja. Ben je er al klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Het is bijna overal aan het regenen op dit moment. In Zeeland en in Limburg, daar is het nu net droog geworden na een hele dag regen. In het noorden is het net gaan regenen en daar gaat het de komende uren nog flink door. Uiteindelijk wordt het vannacht wel droog. De laatste regen die verlaat vannacht het oosten van het land. En dan lijkt het wat te gaan opklaren, maar doordat er zoveel vocht, veel water is gevallen vandaag, wordt het heel vochtig en dus ook mistig. En morgenochtend hebben we in een groot deel van het land het mist die ook echt lang blijft hangen tot later in de ochtend. Nou, als dat uiteindelijk verdwijnt, dan wordt het bijna overal een best wel grijze dag. Weinig wind, 's middags ook weer regen in het midden en het zuiden van het land. Kortom, een vrij grijze dag met een temperatuur van zo'n 11 graden. En ook vrijdag hebben we veel bewolking met temperatuur van een graad of 12. Dit weekend is er af en toe een beetje zon, maar ook wat regen. Zeker in de nacht van zaterdag op zondag gaat het flink regenen. En ook zondag overdag is het vrij koud, met veel wind ook. En regen dus ook. Ja, kan ik er nog wat mooiers van maken? Nee, ja, eigenlijk doe niet. Doe het alsjeblieft, Peter. Nee, want volgende week blijft het... we zitten gewoon echt in de hoek zeg maar, van Europa, waar de klappen vallen, zullen we maar zeggen. Het is een komen en gaan van lage drukgebieden. Dus koester de momenten dat het droog is, zou ik zeggen. Ja, maar ik ben ook elke keer naar buiten aan het kijken. Kan ik gaan fietsen? Kan ik gaan fietsen? En dan ben ik aan het fietsen en dan word ik weer nat geregend. Ik ben zo vaak nat geregend deze week, Peter. Ik begrijp je. Ik leef met je mee, maar ik kan er niks aan veranderen. Oké, nou goed. Dankjewel. Oké. Dan. NPO Radio 1. We krijgen het nieuws van Renate Kok. Chipmachinefabrikant ASML springt bij om ruim 500 woningen te bouwen in de regio Eindhoven. Ook daar is de woningnood groot, onder meer doordat het aantal werknemers van ASML zelf razendsnel groeit. Het bedrijf zegt nu miljoenen te willen investeren in bouwprojecten die stil zijn komen te liggen. In België is een man opgepakt die mogelijk het wapen heeft geleverd waar vorige week een aanslag mee is gepleegd. Bij die aanslag in Brussel kwamen 2 Zweedse voetbalsupporters om het leven. De man die nu is opgepakt voor het leveren van het wapen wordt verhoord. Oekraïne bereidt zich voor op een nieuwe winter met Russische aanvallen op het energienet. President Zelensky waarschuwt op Telegram dat Oekraïne zich dan niet alleen zal verdedigen, maar ook zal reageren op mogelijke Russische aanvallen. Afgelopen winter was het Oekraïnse elektriciteitsnet ook doelwit om zo de bevolking te breken. En het Leur gaat pakketpunten aan huis vanaf volgend jaar verbieden. In plaats daarvan komen er pakketkasten op verschillende locaties. De maatregel volgt na klachten over overlast. Omwonenden klagen over de grote hoeveelheid bezoekers en bestelbusjes in hun buurt. Dankjewel Renate. Dan Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk. Op woensdag er staat 700 kilometer file. Dat heeft te maken met de regen die over ons land trekt. De meeste vertraging is er in de Randstad. De files die opvallen op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt Nieuwemeer 20 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 1,5 uur. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 3 kwartier vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ring 1,5 uur. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Horst en Vierlingsbeek 20 minuten oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. Hila Noorzaai. Vandaag. Ruim de helft van de studenten van de zogenoemde pechgeneratie had minder geleend als ze beter op de hoogte waren geweest van de gevolgen van hun studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel en 3 vraagt. De rente op studieleningen van HBO en BO-studenten wordt per 1 januari 5 keer hoger. En enkele honderden studenten protesteerden vanmiddag op het Malieveld in Den Haag tegen deze rentestijging. Charlotte Nijs van het 1 Vandaag opiniepanel, hallo. Hallo. Fijn dat je er bent. 5 keer hoger, dat is een fikse rentestijging. Hebben studenten nu spijt van de lening die ze in die jaren zijn aangegaan? Ja, de deelnemers aan ons onderzoek zeker. We hebben bijna 5000 studenten ondervraagd die deel uitmaakten van die pechgeneratie. Zij studeerden dus tussen 2015 en 2023 en kregen geen basisbeurs, maar moesten alles lenen. Ja, en voor deze groep is die nieuwe rente dus best wel een klap. En dus zegt 55% dat ze minder geld hadden geleend in hun studietijd als ze zich bewuster waren geweest van, ja, bijvoorbeeld dit gevolg. En wat zeggen de studenten daarover dan? Ze wijzen naar uitspraken die de overheid toen der tijd deed. Dus die zeiden, laat je niet gek maken, het is een investering in jezelf. Nou ja, veel studenten zeggen ook dat ze dachten dat het geen invloed zou hebben op een hypotheek. Dat heeft het dus wel. En ze dachten dat de rente niet verhoogd zou worden. Ja, maar dat is niet. Nee, dat laatste is niet het geval. En dus blijkt uit ons onderzoek ook dat studenten, ja, die hadden daar 8 op de 10 had er gewoon geen rekening mee gehouden toen ze begonnen met lenen, dat het zo zou stijgen. Een van de deelnemers vertelde ons dat hem altijd was verteld dus dat de rente laag zou blijven, maar dat hij met de nieuwe rente 72.000 euro moet terugbetalen, terwijl zijn studieschuld 30.000 euro was. Ja, dat is een heel, heel veel hoger bedrag. Aafje Baarslag, jij bent een van de studenten die hiermee te maken heeft. Hi. Hi, goedenavond. Ja, dat klopt. Ja, hoe zie jij dit? Ja, eigenlijk ook wel hetzelfde. Ik heb in mijn studententijd vrij veel geleend. Dat kon eigenlijk gewoon niet anders. Maar ja, als ik had geweten dat het nu in één keer toch een grotere rente op zou komen, dan had ik misschien toch net wat andere financiële keuzes gemaakt. Ja, want je zegt het kon niet anders. Hoezo kon het niet anders? Wat was jouw situatie? Nee, ik moest sowieso op kamers, omdat ik studeerde in Leiden en mijn ouders die woonden in Friesland. Dus ja, dat ging ik gewoon niet doen. En dan is op kamers wonen toch vrij duur. En ja, je wil gewoon je boodschappen, wat hobby's eromheen. Dus ik ben toen wel maximaal gaan lenen. Ja, en je zegt misschien had ik toen andere keuzes gemaakt. Wat voor andere keuzes had je bijvoorbeeld kunnen maken als je nu achteraf terugkijkt? Nee, ik heb naast mijn studie toch nog wel 4 jaar gewerkt ook. En dat geld heb ik grotendeels gebruikt om op te sparen, zodat ik na mijn studie ja, kon gaan huren. Want als je dat niet doet, dan kom je ook nergens terecht. En misschien als ik inderdaad had geweten dat het toch wel zo'n grote impact zou maken met een nieuwe rente die in één keer omhoog zou gaan, had ik misschien toch ietsjes minder geleend die laatste 4 jaar. En juist op die manier iets minder schuld opgebouwd. Heb je enig idee wat je nou nu meer kwijt bent door de nieuwe rente dan dat je anders was geweest? Voor mij gaat de nieuwe rente pas 2027 in, want ik sta nu nog op 0%. Mm-hmm. Maar ja, ik heb een schuld van 50.000. Dus als 30.000 naar 72 gaat, dan gaat 50 ook wel heel wat omhoog. Ja. Was het bij jou bekend dat de rente omhoog kon gaan toen je begon met lenen? Eigenlijk niet. In ieder geval niet zoveel. Want in het begin zei de overheid van hij staat eerst op 0%. Dat is toen uiteindelijk volgens mij 0,4 geworden. En ja, dat zijn nog redelijke percentages. Maar als dat in één keer naar 2,5 gaat en wie weet nog hoeveel hoger, dan voelt dat toch wel een beetje verkeerd voorgelicht. Ja, maar heb je er toen de tijd onderzoek naar gedaan bijvoorbeeld? Heb je erover gelezen? Eigenlijk niet, want ik heb toen die lening aangegaan en je gaat ervan uit dat wat er in 2015, 2016 is gezegd, dat die komende jaren wel gewoon hetzelfde blijft. Dus ik heb me daarna, toen ik die lening heb aangesloten, ook niet meer verder in verdiept, want toen liep het toch al. Ja. Ja, en je zag toen ook politici zoals Jet Bussemaker zeggen, hè, maak je niet druk, dat komt wel goed. Maar goed, als je geld gaat lenen bij een bank, dan staat er wel bij, geld lenen kost geld. Vind je dat de politiek bijvoorbeeld meer had moeten doen om uit te leggen wat die lening in de toekomst kan gaan betekenen? Ja, want in het begin zeiden ze, wat ook al werd gezegd, dat het voor je hypotheek eigenlijk niet van belang zou zijn en dat inderdaad de rente niet omhoog zou gaan. En als je dit soort praatjes verkoopt aan studenten die op dat moment 18, 19 zijn, ja, dan voelt het alsof je niet echt weet wat de consequenties kunnen gaan worden. En dan is een betere voorlichting toch wel echt belangrijk. Ja. Lieke, kom ik bij jou. We hebben verschillende politieke partijen gevraagd hoe zij deze groep studenten willen helpen. Ja, D66 en SP hebben een plan om de rente op 0% te zetten. En Partij van de Arbeid GroenLinks wil de rente op het huidige lage niveau bevriezen. Het CDA wil dat studenten versneld kunnen gaan aflossen, waarna een deel van hun schuld wordt kwijtgescholden door de overheid, vertelt CDA-kamerlid René Peters. Ja, studenten die hebben nu een hele soepele regeling om af te lossen over heel veel jaren met heel weinig aflossing per maand. Dat duurt ontzettend lang. Het is ook lijkt lonend om zo lang mogelijk een studieschuld te hebben. Je wil dat zo kort mogelijk. Dan kunnen ouders behelpen, kun je zelf doen door veel te sparen. En het aflossen extra lonend te maken, zodat je snel van die schuld af bent. Ja, Aafje, wat vind je van dit plan van het CDA? Is dit een reële optie? Heb je überhaupt zoveel geld om dit in één keer bijvoorbeeld af te lossen? Ik zou niet het geld hebben om zoveel in één keer af te lossen. Ik denk heel veel mensen niet met de huidige economie. Want ik weet ook niet één. Ja, ik weet niet of het echt bepaald is hoeveel procent je dan al van je schuld zou moeten aflossen. Maar ik denk wel meer dan een vijfde ervan. Ja, goed. En dat is al lastig te doen. Ja, precies. Charlotte, jij hebt aan de panelleden ook gevraagd welke gevolgen de renteverhoging heeft op mentaal vlak. Ja, klopt. Het zorgt voor stress. 2/3 van de studenten zegt gestrest te zijn nu door die studieschuld. Ze twijfelen hierdoor over het verder verloop van hun carrière. Bijvoorbeeld of ze nog wel aan die tweede studie gaan beginnen wat ze van plan waren. Maar ze maken zich vooral de zorgen, wat Aafje nu ook herhaalt, over te krijgen van een hypotheek. Aafje, heb jij ook stress hiervan? Op het moment nog niet, maar ik denk wel dat dat in de toekomst gaat komen. Want ja, ik en mijn partner willen ook wel ooit een woning kunnen kopen. En ja, ik heb dus al een aardige schuld. Mijn partner heeft nu ook een lening aan moeten gaan om het financieel te redden met studie. En dan denk ik toch wel dat zolang wij een beetje normaal volwassen leven hebben, er eigenlijk geen huis gaat komen. En dat is toch wel iets om zorgen over te maken. Dus het speelt wel ergens in je hoofd. Je ziet het wel ergens in een soort van toekomstbeeld wel op je afkomen. Ik denk wel inderdaad dat als we echt aan toe zijn om gewoon een huis te kopen, dat ik er dan wel echt mee ga zitten. Ja. Lieke, we hebben een econoom gesproken die uitlegt waarom de renteverhoging ook wel logisch is. Ja, Bas Jacobs vindt het niet verrassend als je kijkt naar de hoge inflatie. Hij snapt dan ook niet dat de studenten vol verontwaardiging vandaag op het Malieveld stonden. Volgens Jacobs zijn de studenten beter uit dan dat ze zelf beseffen. Iedere spaarder die snapt dat als je 1% rente krijgt en er 5% inflatie is, dat hij aan het eind van het jaar 4% minder te besteden heeft. Iedere student zou moeten snappen, als hij 1% rente betaalt en 5% inflatie er is, dat hij aan het eind van het jaar 4% minder schuld heeft. En dat is niet zo ingewikkeld. Ik hoop dat studenten dit ook kunnen snappen. Nou, meneer Jacobs, ik vond het heel ingewikkeld, om heel eerlijk te zijn. Charlotte, meneer Jacobs zegt, zijn deze studenten niet een beetje naïef geweest? Nou ja, de studenten zelf vinden dat natuurlijk niet. Maar we hebben het ook aan het hele panel gevraagd. Dus dat zijn mensen van alle deelnemers van alle leeftijden. En die zijn verdeeld. De helft vindt dat de overheid hier steek heeft laten vallen en die studenten beter had moeten voorlichten. Maar 4 op de 10 vinden dat de studenten zelf de gevolgen van een studielening wat beter hadden moeten kennen. Een panellid schreef ons dat ze vond dat mensen eigen verantwoordelijkheden hebben. Ze zei, als je intelligent genoeg bent om te gaan studeren, had je je ook in dit soort zaken kunnen verdiepen. Maar zit die woede niet vooral in dat die belofte niet wordt nagekomen? Dat die generatie die toen net ging studeren, ik val daar zelf helaas ook onder, werd gezegd, ja, je krijgt geen studiebeurs meer, maar in ruil daarvoor kun je gunstig lenen. Dat werd gezegd. Ik denk dat veel mensen daar toen vanuit gingen. Zit daar niet vooral die woede in, dat het gewoon een afspraak niet wordt nagekomen? Dat zien wij wel terug in het onderzoek, ja. En dat het pech op pech is, omdat het was de pechgeneratie, omdat ze geen basisbeurs kregen. En nu ook al, in jouw geval dus ook, die renteverhoging. Ja. Ze krijgen een compensatie, €1.436. Is dat genoeg volgens de panelleden? Nou, niet verrassend vinden de studenten dat niet genoeg. 84% van deze groep die het dus aangaat, vindt het te weinig. Ze noemen het een schijntje of een fooi. En hierin staan ze dus niet alleen, want van alle ondervraagden vindt de helft dat deze studenten meer gecompenseerd zouden moeten worden. Aafje, tot slot, ik kom bij jou. Wat is volgens jou nodig als compensatie? Nou, ik zou zeggen eigenlijk een beetje gemiddeld genomen is een studie 4 jaar. Ik zou zeggen voor 4 jaar eigenlijk basisbeurs. Want dat is wat we gemist hebben. Ja. En ja, €1.400 is in mijn geval 2 maanden studeren. Dat is echt niks. Nee. Daarmee red je het niet in ieder geval. Nee, zeker niet. Dat is echt een schijntje van mijn schuld af. Nou, laten we hopen dat de politiek je boodschap hoort, Aafje. Dank je wel. En vanavond in onze televisieuitzending meer over de studieschuld van deze zogeheten pechgeneratie. Dat is 17:15 natuurlijk op NPO 1. Feit of fictie? En vandaag gaat hij over een Rotterdamse brug. Lieke. Ja, de Van Brienen-Noordbrug. Daar ging het over in de podcast Dagkoers van het Financiële Dagblad. De brug wordt in 2025 vernieuwd. En dat is volgens bouwredacteur Reno Vestegaard een belangrijke ingreep. Het is een enorme klus van Brienoordbrug. Het is de drukste brug van Nederland. Sommigen zeggen zelfs van Europa. Ja, van Europa zelfs. Hoe komt het dat er zoveel verkeer overheen gaat dan? Ja, en niet alleen overheen, ook eronderdoor. Volgens Rijkswaterstaat varen er jaarlijks zo'n 120.000 schepen onder die brug door. Marianne Jonge is omgevingsmanager vernieuwen van de brug en vertelt waarom het zo'n populair verkeerspunt is. Sowieso ligt hij natuurlijk in de A16 op de ruit van Rotterdam. Dat is gewoon een heel stuk, ja, druk stuk van Nederland. Met het haven, hè, het havengebied en het achterland. Als je het water, het delta van Nederland wil passeren. Ja, dan kom je een aantal bruggen tegen. Als je van noord naar zuid wil. En van Brienoord is daar één van. Ja, nu wordt hij dus opgeknapt. Komt zoiets vaak voor? Ja, vertelt Marianne Jonge. Omdat heel veel bruggen namelijk na de oorlog zijn gebouwd. Hè, de jaren 60, misschien nog 70. En vele daarvan zijn nu einde levensduur. En moeten dus grondig aangepakt worden of vervangen. Ja, hoogleraar Urban Mobility Futures, Marco de Brummelstroet, zegt dat het opknappen en vervangen van die bruggen enorm veel geld gaat kosten. We hebben in Nederland eigenlijk een heel uitgebreide infrastructuur, vooral voor auto's, maar ook voor treinen kunnen bouwen. Omdat we best wel rijke perioden in de geschiedenis hadden. Onder andere doordat we aardgas aanboorden en dat we voor veel geld konden verkopen. Waardoor we eigenlijk ook een heel luxe uitgebouwd netwerk hebben van hele hoge kwaliteit. Maar je kan je afvragen of toen we dat aanlegden, of er toen goed is nagedacht over hoe lang we dat in stand kunnen houden. Op het moment dat er bijvoorbeeld minder inkomsten zijn, op het moment dat we aardgas niet meer zouden kunnen verkopen, hebben we dan als samenleving wel genoeg middelen om zo'n luxe systeem voor langere tijd in stand te houden. Hoogleraar Urban Mobility Futures. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Nee. Bijzondere titel. Leuk, ja. Op verjaardagsfeestjes. Maar goed, er zijn binnenkort verkiezingen. Wat moet er anders? Ja, volgens Brummelsgoed is er destijds niet goed nagedacht inderdaad over hoe dat op langere termijn houdbaar is. Als je met die bril gaat kijken naar bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid van de politieke partijen in de komende verkiezing, zijn er dus plannen die dat eerlijk benoemen en die serieus gaan nadenken over alternatieven. Dus kun je een alternatief ruimtelijk en mobiliteitssysteem, kun je daaraan gaan werken, die wel duurzaam volhoudbaar is en die dus veel minder afhankelijk is van voor grote infrastructurele werk. Ja, dan moet die brug dus strakjes voor lange tijd dicht. Oh, ik zie het al voor me. Files, oponthoud. Ja, gaat verkeersinformatie kon er maar in. Het gaat zeker voor veel oponthoud zorgen, zegt ook Marianne Jonge van Rijkswaterstaat. Als we echt zo'n boog eruit halen, nou, dan is er al gelijk maar de helft van de wegcapaciteit nog over. Nu ga je met één boog naar het noorden of één boog naar het zuiden. En het plan is, als er één zo'n boog eruit ligt, dat dan beide rijrichtingen over één boog gaan. Dus dan hou je eigenlijk nog de helft van de capaciteit voor iedere rijrichting over. Dus het wordt dubbeldruk. Ja, tussen 2025 en 2028 wordt er, vooral in de nacht, in fases gewerkt aan de brug. Ze roept op om de brug zeker in de spits niet over te gaan. Rijkswaterstaat ook cijfers van het aantal voertuigen wat dagelijks over die brug rijdt. Ja, dat hebben ze ook, zegt Marianne Jonge. Stellingenwijs uit dat er 230.000 voertuigen per dag zijn. Ja, die 230.000 voertuigen plus die 120.000 schepen die er onderdoor gaan, die maken het volgens Rijkswaterstaat de drukste brug van Nederland. Dus het klopt wat de podcast van het Financiële Dagblad zegt. Of het ook de drukste brug van Europa is, ja, dat weten we niet. Dat konden wij niet en ook de deskundigen die we spraken niet vinden. Maar goed, wel de drukste brug van Nederland, dat is een feit. Check. Dan Edwin Gerritsen, staan er files? Ja, het is heel druk. 770 kilometer file. Het heeft ook te maken met de regen. En vooral in de Randstad is er veel vertraging. De langste file staat nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen afrit Utrecht Centrum en afrit Everdingen een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht en dat komt door een ongeluk. Que ya no sé. mí me dice que me tengo que olvidar. Puerto Rico verhuisde daarna naar België in 1996. Je hoorde Gabriel Rios. Ja, al dagen wordt gewaarschuwd voor brandstof die opraakt in Gaza. En dat lijkt nu slechts een kwestie van uren. Ja, we zagen de afgelopen dagen al dat er geopereerd werd met lampjes van mobiele telefoons. Eigenlijk alles om stroom en brandstof te besparen. Maar als de brandstof straks echt op is, heeft dat hele grote gevolgen. Onder meer voor zwangere vrouwen in Gaza. Tijdens het plenaire debat van gisteravond zei Volt-Kamerlid Laurens Dassen daar het volgende over. Daarvan zijn ongeveer 50.000 vrouwen die zwanger zijn. En 5.000 daarvan, die staan in de komende maand, gaan die mogelijk bevallen. 5.500. Als je nu al kijkt naar de tekorten die er in de ziekenhuizen zijn. En eigenlijk de oproep ook van als dit zo doorgaat, dan zullen de humanitaire consequenties zo ontzettend groot zijn. Ja, de cijfers die Dassen noemt, die vinden wij ook terug bij het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. Ja, grote consequenties dus. En ondertussen neemt de druk op de ziekenhuizen alsmaar toe. Wat betekent dit voor de vrouwen die in deze situatie moeten bevallen? En wat gebeurt er met de zorg als straks echt alle brandstof opraakt? We praten erover met Derkse Gaar van het Rode Kruis. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed u te horen. Uw medewerkers die zijn actief in de Gazastrook. Hoe is de situatie daar nu? Ja, we werken nauw samen met onze collega's van de Palestijnse Rode Halve Maan. Dus zo heet het Rode Kruis in de bezette gebieden en in Gaza. Zij runnen twee ziekenhuizen, één in het noorden en één in het zuiden van Gaza. En de situatie is momenteel echt absoluut kritiek. U noemde zwangere vrouwen en er wordt inderdaad zo gemiddeld 180 baby's per dag geboren. Maar ik denk dat dat niemand op dit moment op deze plek nu een kind ter wereld wil brengen. Het is gewoon absoluut onveilig. Dat is natuurlijk de eerste probleem. Hè, dat er constant bombardementen zijn en dat niemand in Gaza veilig is. Maar zelfs mocht je niet daar direct de gevolgen van ondervinden, dan zit je in een appartement zonder elektriciteit, zonder water, met maar heel weinig voedsel. We zien dat 2/3 van de ziekenhuizen nog maar operationeel zijn. Maar ook die zijn absoluut overvol. En hebben heel erg weinig nog capaciteit om mensen te helpen. Ambulances kunnen vaak niet naar de huizen komen als iemand complicaties heeft met een zwangerschap. Om die uit hun huis te krijgen. Je merkt dat ze zelf over de ruïnes moeten klauteren om bij mensen te komen. En dan mensen handmatig eigenlijk naar het ziekenhuis moeten dragen. De situatie is absoluut kritiek. Ik heb er gewoon echt geen woorden voor. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja. Maar ook 180 baby's per dag. Die op deze manier zo de wereld in komen. Nee, precies. En 130 baby's die liggen nu in couveuses, is onze inschatting. En je ziet dat we nu wel mondjesmaat de humanitaire goederen Gaza binnen mogen. Maar de hoeveelheid is absoluut onvoldoende. Er zit over de laatste week zo ongeveer zijn er net wat meer dan 50 vrachtwagens met hulpgoederen binnengekomen. Hè, maar dan gaat het met name om medische goederen. Nou, natuurlijk heel erg belangrijk, en water en voedsel. Maar wat echt kritiek is brandstof. En brandstof, met name omdat de elektriciteit volledig is uitgevallen. Dus voor generatoren van ziekenhuizen, zodat ze kunnen blijven opereren. Maar als dat dus misgaat en een van onze ziekenhuizen bijvoorbeeld, die loopt, die runt nog op twee generatoren. Maar eentje is daar nu net ook mee opgehouden, die is kapot. Dat is normaal gesproken is dat de backup generator die draait. Maar die draait nu 24 uur per dag. En dat is een enorm groot risico. Maar dus momenteel is er nog één die het nog doet. Als die ook uitvalt, of vanwege het gebrek aan benzine, omdat het gewoon kapot gaat, dan gaat letterlijk het licht uit. Maar ook vallen de couveuses uit. Vallen de beademingsapparaten vallen uit. De koelkasten, die medicijnen goed moeten houden, die vallen uit. En dan gaan gewoon heel erg veel slachtoffers vallen. Ja. Lieke, ik wil eventjes naar jou. Wat betekent de huidige situatie voor hoogzwangere vrouwen in Gaza? Ja, daarvoor belden we met hoogleraar verloskunde Ank de Jonge van het Amsterdam UMC. We vroegen haar wat de basisvoorwaarden zijn om een bevalling goed te laten verlopen, zelfs als alles daaromheen wegdreigt te vallen, zoals nu in Gaza gebeurt. Vrouwen zullen bevallen, want de natuur zal het niet tegenhouden. Maar hoe, ja, dat doet wel vrezen. Veel bevallingen verlopen wel spontaan, maar je moet altijd bedacht zijn op complicaties. En dan heb je gewoon een ziekenhuis nodig waar je bijvoorbeeld een keizersnede kan doen, bloedtransfusie kan geven of een kind kan opnemen. En ja, als je die niet hebt, dan weet je dat de slachtoffers gaan vallen. Ja, ik kom weer bij u terug, Derkse Gaar. Jullie zitten in het gebied. Wat kunnen jullie nog betekenen voor deze vrouwen? We doen wat we kunnen. Hè. De hulpverleners die blijven in de ziekenhuizen zelfs. Terwijl ze hun vertelt vanwege het Israëlische leger dat ze moeten evacueren richting het zuiden. Maar dat kunnen ze gewoon niet. Want dat betekent dat ze heel veel van hun patiënten achter zouden moeten laten die niet vervoerd kunnen worden momenteel. Er zijn sowieso meer dan 10.000 mensen die ook toevlucht hebben gezocht in diezelfde ziekenhuizen. Hè, om zo veilig mogelijk te zijn. Dus die blijven hulp verlenen aan de vele gezonde en vele zieke mensen in Gaza nu. Maar die lopen echt op hun tandvlees. Ze gaan niet naar huis. Ze zien hun geliefden niet. Maar ook die geliefden zitten thuis zonder elektriciteit en water en voedsel. Hè. Dus het is desperaat. En wat ook heel erg probleem is, hè, met het gebrek aan brandstof. Ik noemde de generatoren, et cetera, om die ziekenhuizen te laten functioneren. Maar je hebt ook benzine nodig voor water. Ja. Hey, om waterpompen te laten draaien, om ontziltingsinstallaties te laten draaien. Maar ook om brood te bakken bijvoorbeeld. Hè. Maar met name als je geen water hebt, hè, dan gaan dingen natuurlijk heel erg snel mis. Onze inschatting is dat mensen nu ongeveer overleven op ongeveer 3 liter per persoon per dag. En dat is dus om te drinken, maar ook om te koken en om schoon te blijven. Dat is niet hygiëne. Dat is niet voldoende. Het absolute minimum wordt ingesteld op 15 liter per persoon per dag. Ja. Nou ja, daar zitten ze dus een factor 5 zitten daaronder. Ja. Tot slot, even heel kort, helaas gaan we afronden. Is er uitzicht op hulp? Wat kunt u daarover vertellen? Nou, hulp moet komen. Hè. Het is een positief teken dat er nu iets van humanitaire hulp binnenkomt. Maar dat wat ik al noemde, dat is veel en veel te weinig. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Dus dat volume, dat moet omhoog. Dat het eigenlijk een continue instroom van hulpgoederen. Die staan allemaal klaar aan de Egyptische kant om zo snel mogelijk naar binnen te komen. Maar daarnaast is ook tenminste een tijdelijk staakt het vuren nodig. Omdat je kan die goederen wel binnen brengen, maar die moeten natuurlijk ook gedistribueerd worden op een veilige manier aan heel veel mensen. Maar dat kan je niet doen als de bommen vallen. Ik hoop dat zo snel mogelijk gaat gebeuren. Derkse Gaar van het Rode Kruis, hartelijk dank voor uw tijd. Dit was Eén Vandaag zometeen op Radio Dielke Teerstra met Nieuws & Co. En we zijn er natuurlijk altijd online via eenvandaag.nl. Van ons beiden een fijne middag. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De nacht van NPO Radio 1 trekt het land in. Een hele week lang gaan de talenten uit de nacht op zoek naar talenten in het land. Elke nacht van een andere stad in Nederland. Komende nacht van 2 tot 5. Live vanuit de basis in Nijmegen. NTR met de Week voor Talent. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030.